هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس بن الداري رضي الله عنه قال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حديث يسابع الإمام النووي رحمه الله تعالى أميتاج حديثه هو يبكي وكتوك أبو رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه. نحديثه يبكي من مسلم كتك صحيحك في كتاب الإيمان. تميم بن أوس الداري رضي الله عنه ونسيما ومبتومي صلى الله عليه وسلم ونسيما ديني من ساعة كيش أسيما تكموليز سيسي كواناني لمن كواجيلي ناني أكسيما مبتومي صلى الله عليه وسلم لله نسها كواجيلي الله لنسها كواجيلي الله تميلزيا ولكتابه نشاها كواجل كتاب شاك الله كذلك تميليزا نين مانا نشاها كتاب شاك الله ولرسوله نكواجل يمتمواك صلى الله عليه وسلم نهابا بيا نجيبه لكوة درسائيت وليانا تليليزا ليو تنيندليا مبيلي ولأئمة المسلمين وعامتهم نصاها غيلو فيلو زنكوة وفيونغوزي وإسلام أئمة نينو أئمة نيوينجي ونينو إمام إمام نكيونغوزي وينجي واكو تسيما أئمة فيونغوزي كوي نصاها فيا غيلو فيلو نكوة عجيليا فيونغوزي وكإسلام يعني تكون النصيحة لقادة المسلمين نصاز نقوة وبيونغوزي وإسلام. الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى كتك فتح الباري على سيما كتك كويرزي نصيحة وبيونغوزي كسيما: إعانتهم على ما حملوا القيام به. نكوة سيدية واو katika yale waliobebeshwa kuyasimamia. Watambihuhum inda alghafla na kuwatanabahisha viongozi wakati wanapokuwa wameghafilika. Wasaddu qillatihim inda alhafwa, na kuziba ule mwanya wao wanapokuwa wameteleza. Wajamu alkalimati alayhim, na kukusanya neno juu yao, kwa maana kuunganisha watu kwa wao. Waraddu alqulubi nafirati ilayhim, na kuzirudisha nyoyo zilizowachukia kurudi kwao. Wa min awa min nasihatihim daf'uhum an adh-dhulmi billati hiya ahsan, na katika nasaha zilizokubwa zaidi za kuwanasihi viongozi ni kuwasukuma wao kutoka kwenye dhulma, yani wasidhulumu lakini kwa njia iliyo nzuri, yani kuelekeza wasiende katika dhulma. Lakini neno a'imma, a'immatul muslimin, lina maana pamoja na kwamba lina maana ya viongozi, lakini mara nyingine inakusudiwa viongozi kwa maana ya watawala, mtawala anayetawala nchi au jimbo. Sehemu ya Uislamu anaitwa imam, kama Muislamu na anaotawala ni Waislamu anaitwa imamul muslimin, imamu wa Waislamu, kiongozi, imamu kwa maana ya kiongozi wa Waislamu. Na mara nyingine neno hili katumika imam kwa maana ya alim, wanachuoni ambao wanachuoni ambaye umma unafuata mwelekeo wake, ana umma anauongoza katika masala ya kidini, anaambiwa huyu ni imam, na wingi wake ni aima, kama vile unavyosikia al-imamu Abu Hanifa, al-imamu Malik, al-imamu al-Shafi'i, al-imamu Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Tunaposema kwamba imam Malik, imamu Abu Hanifa, hatuna maana kwamba wao walikuwa ni watawala katika nchi fulani. Wamekuwa aima kwa sababu waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, kama ilivyokuja katika surat Hamim Sajida. Na ndio maana al-imamu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kadhalika Ibn al-Qayyim katika baadhi ya sehemu ya vitabu vyake anasema fabis-sabri wal-yaqin tunalu al-imamatu fi din. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye anasema waja'alnahum a'imma, sisi tumewafanya kwamba wao ni viongozi, yahduna bi amrina, wanaongoza jambo letu, wanaongoza dini. Yahduna bi amrina lamma sabaru, pale walipofanya uvumilivu, wakanu bi ayatina yuqinun, wakawa aya zetu wanaziyaqini, yani wanaziamini imani ya yaqini isiyo na shaka ndani yake. Ibn Taymiyyah kadhalika Ibn Qayyim wakawa wanasema fabisabri walyaqini tunalu limamatu fi ddin, mtu kuwa na subra na kuwa na imani ya yaqini, kwa mambo haya mawili ndio unapatikana uongozi katika dini, mtu akiwa ni mvumilivu, kadhalika akawa ni mtu ana imani na yaqini, basi anapata uongozi katika dini. Kwa vitu hivi viwili, fabisabri walyaqini tunalu limamatu fi ddin. Kwa hiyo imama iliyokusudiwa hapa katika dini ni katika masuala ya ilmu. Ndio maana ukasikia al-Imamu al-Bukhari, al-Imamu Muslim, al-Imamu Abu Daud, haina maana kitajwa a'imma hawa kwamba imamu fulani basi yeye alikuwa na jimbo fulani akiliongoza. Kuna iqlim min aqalim al-Muslimin, kwamba kuna jimbo katika majimbo ya Waislamu, au kuna daula katika dua al-Muslimin, kwamba yeye alikuwa ni kiongozi, la bali fabit, kwa sababu ya sabri wal yaqin, kwa sababu ya ilmu waliokuwa nayo. Kwa hiyo kadhalika hao ni a'immatul muslimin, na katika namna ya kuwanasihi viongozi hao ambao ni viongozi kwa upande wa dini, zamani alipokuwa anakuwa mtu khalifa au imam, yeye alikuwa ndio mtawala na yeye alikuwa ni alim, kama khulafa ar-rashidun walikuwa ni watu wenye ilmu na sahaba kadhalika. Baadhi katika watawala wa Bani Umayya, baadhi, lakini wengi katika wao hawakuwa na ilmu. Kadhalika baadhi katika watawala wa Bani Umayya, Bani al-Abbas, baadhi, kama vile Ma'mun alikuwa na ilmu, ni mtu ana ilmu, astahili kuitwa imamu katika dini, lakini alikuwa ni sahibu bid'a. Ma'mun alikuwa ni katika watu wa bid'a, lakini alikuwa na ilmu. Ma'mun bin Harun al-Rashid, mtoto Harun al-Rashid. Kwa hiyo kabla, lakini ilikuwa watawala ni wataalamu katika mambo ya dini, kimezama Abu Bakar, Umar, Uthman, kadhalika Ali, walikuwa ni a'imma katika dini, a'imma tul muslimin katika kuwatawala, qada tul muslimin, walikuwa ni qada tul muslimin. Lakini baadaye mambo yakawa yanakwenda tofauti, watu wa dini pembeni, watu wa siasa pembeni. Watu wa siasa ndio wanaongoza dini au wanaongoza watu, lakini asili ilikuwa ndio hivyo, mwenye elimu ndio anastahili kuongoza. Anastahili na sio lazima awe aalamu humu katika wakati huu, lakini awe na elimu na maarifa ambayo anaweza kuongoza watu na kuwa na ilmamu katika mambo ya dini. Kwa hiyo viongozi wa kidini au viongozi wa Kiislamu ambao wameongoza kwa sababu ya maarifa katika mambo ya siasa, watadibiru al-umur, nasaha zao ni kama tulivyozitaja, alivyosema al-Imamu Ibn Hajar. Ama kwa wale ambao ni viongozi au ni maimamu katika mambo ya kiilmu, nasaha zao ni kuwapa manzila zao katika dini, kuwapa manzila zao katika dini, ihtiram, kama alivyosema al-Imamu Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullahu ta'ala, وعلماء السلف وعلماء السلف من المتقدمين ومن بعدهم من التابعين أهل الفقه والنظر أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بالسوء فهو على غير السبيل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. الإمام Abu Ja'far al-Tahawi, kitabu chake ni kitabu jalil, azim, mtu kuwa mehifadhi ni bora zaidi, yani kina maalumati na mambo mengi ya ilmu. Anasema wa ulamao salafi min al-mutaqaddimin, na maulamaa wa kisalaf katika waliotangulia, ulamao salaf katika waliotangulia, wa man ba'dahum, na wale waliokuja baada yao, ya tabi'in katika tabi'in, na waliofuatia baada yao, ahlul athar, ahlul khabar wal athar, watu wa hadithi na athar, katika baadhi ya kofi utakuta ahlul khairi wal athar, watu wa khairi na athar, wa ahlul fiqhi wal nazar, na watu waliokuwa na fiqhi na mitazamo ya kuweza kuchukua, kufanya istimbati kutoka kwenye nusus za kisheria, kuchota katika maandiko ya kisheria, ahlu alfiqhi wal nadhar. Asema watu hawa la yudhkaruna illa biljamil, la yudhkaruna illa biljamil, hawatajwi illa kwa uzuri, mtu akiwataja atakana hawataji kwa wema. Wa man dhakarahum bisu'in, na yoyote atakayewataja wao kwa ubaya, fa huwa ala ghairi sabil, yeye hayuko katika njia, hayo katika njia ya salafi. Akianza kuwataja kwa vibaya, kwa ubaya, basi ujue kwamba huyo hayuko sawa sawa, ni mtu ambaye amekwenda ana inhirafu, amepatwa na matatizo, ana matatizo katika msimamo wake. Kwa hiyo tarudi tena kusema kwamba kadhalika imma waliokusudiwa katika hadithi, wale aimmatil muslimin, kadhalika wanawachuoni wanaingia katika hili. Na al-imam هبة الله أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله تعالى بدأ كتابه جاك تبيين الكذب المفتري. يا نسمة فاعلم رحمنا الله وإياك، فاعلم رحمنا الله وإياك أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. أسمى فهامه كوانبا نعم زوار وتواني نزني السوم نكويدة كو الله تبارك وتعالى katika kuwafedhehesha na kuwadhalilisha wale ni kuwataja wao kwa vibaya. Kawaida hii ni inafahamika kwa sababu yasema kwa sababu kuwataja wao iftira'u alayhim, kuwataja wao kwa kuwazulia wao kwa yale ambao wao wako nayo mbali hawana. Yasema ni marta'un wakhimun, ni malisho mabaya kabisa, ni sehemu jambo baya. Kwa tanawul a'radhim bisu marta'un wakhimun, kuingilia heshima zao kwa ubaya ukazitaja kwa vibaya ni jambo baya sana. Kwa hiyo mtu atakana awe na ijlal, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-ulama warathatu al-anbiya wa inna al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama fa innama warathu al-ilm. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema maulama ndio warithi wa mitume, ulama wanaochuoni wakubwa aima, wao ndio warithi wa mitume, na mitume hawakuacha mirathi ya dinari wala dirham, hawakuacha pesa wala hawakurithisha makoti na vilemba. Mitume warathu alilm, wamewarithisha watu ilmu. Kwa ilmu ni mirathi nubuwa, mirathi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faman akhadhahu, yule atakayechukua ilmu akarithi mirathi hiyo, faqad akhadha hadhan wafir, amechukua fungu au donge lilokuwa nono, sehemu iliyonona, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kwa sababu kuwa watu hawa wamesimamia ilmu na wao ni warithi wa mitume, kwa hiyo wanaingia katika kuwa nasihi, na nasaha zao ni kuheshimu wao na kuyachukua yale mafundisho yao yaliokuwa yamefundishwa kwa hujja na dalili. Kadhalika Mtume صلى الله عليه وسلم anasema laysa minna man lam yuwaqqir au man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'lam alladhi wa ya'lam wa ya'lam li alimina haqqan. Mtume صلى الله عليه وسلم asema au kama qala صلى الله عليه وسلم, si katika sisi yule ambaye hata muhurumia mdogo katika sisi, yule ambaye ana huruma na wadogo, watoto wadogo, si katika sisi. Kadhalika si katika sisi yule asiyekuwa na heshima na wakubwa katika sisi, asiyekuwa asiyewaheshimu watu wazima waliomzidi kiumri na maarifa, huyo si katika sisi, mtovu wa adabu. Kadhalika yule ambaye hajui haki ya wanaochuni wetu, ولم يعرف لعالمنا حقه, لا يكوا حكيتambua haki ya mwanachuoni wetu. Yote haya yanatupa muongozo wa kwamba lazima watu wajenge heshima kwa katika masuala ya ilmu na maulama, na hiyo ni nasiha kwa wao. Kadhalika ukiwa umekosea kuwatanabahisha katika hilo, kadhalika kuchukua elimu kutoka kwao, iltifafu hawlahum, ni kuzunguka kando kando yao na kuchukua ilmu, kama walivyokuwa waliotangulia man amana wa taqaddamana fil ilm, waliotangulia katika mambo ya kielimu. Kisha akasema Mtume صلى الله عليه وسلم wal'amatihim, na nasaha vile vile zinakwenda kwa watu wote, nasaha vile vile ziende kwa watu wote. Amatul muslimin, al-Imam an-Nawawi, الإمام النووي رحمه الله تعالى يهي نسيبا نين ما على عامته والنصيحة لعامته على سنة فتاية وفي كتاب المنهاج أمر شرحها مسلم صحيح مسلم ابن حجاج رحمه الله تعالى أسمى إرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم, kuongoza watu kwa ajili ya maslahi yao katika mambo yanayohusiana na akhira yao na dunia yao, katika kuwapa nasaha watu wote kuongoza watu walijitahidi na wao kuwaelekeza watu mambo ambayo na maslahi na wao katika dunia yao na akhira yao. Halafu hii tunafanya kama hivi sawa sawa ni hivi, yani jaribu kuwa mweleweshaji wa kuelewesha watu, wa kafu adha anhu, na kuzuia udhia kwa wao, jiepushe kuwaudhi watu, usiwaudhi watu, na kuzuia kuwaudhi watu katika mambo ambayo hayastahiki, yani kuambia watu maneno ya kinyama, maneno matatu, kuwafanyia watu vitendo visivyopendeza ambavyo wewe mwenyewe hupendi kufanyiwa. Lakini jiwe mathalan, mtu unapokuwa unamwambia maneno ya sawasawa, maneno ya haki, yeye ndio anauzika, au wewe ukimsomea aya za Allah yeye ndio anauzika, utaambiwa kwamba uache usimuudhi, acha uudhike mpaka azinde mpaka apasuke. Lakini kisha ujumbe kwa watu kwa njia iliyokuwa nzuri. Lakini katika mambo mengine kufanya izaaji, kufanya fujo watu, kuwaagiza watu au kuambia watu maneno sahihi sahihi kwao, haijulikani kuwafanyia watu udhia kwa kuwazibia njia na mengineyo. Hadha lilmuslimin idhau nnas, si jambo zuri. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anasema, walladhina yuudhuna llaha illa alladhina yuudhuna, katika sura al-Ahzab aya za mwisho mwisho, والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. لوالي ابا ولواوذي واسلام ونومه واسلام ونواته فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا وتقوى من جبابيه مذابي وجبابيه ظلمه لا مذابي واجب كنت تواوذي بغير ما اكتسبوا فاشي نقوى لا تشوفي يعني حاولي تشوفي مذابي لا تفرقي زهاي وين تواوذي kana uondoshe udhia kwa watu, wakafu adha anhu, faiwaalimuhum ma jahalunahu min dini. Atakikana Muislamu awafundishe Waislamu wenzake, awaelekeze Waislamu wenzake vile vitu ambavyo hawavijui katika dini yao. Wayuinuhum alaihi bilqauli walfili, na awasaidie juu ya hilo kwa kauli yake na vitendo vyake. Washatru auratihim, na kadhalika kushitiri aibu zao. Muislamu atakikana ashitiri aibu ya Muislamu wenzake, si kile unachokiona cha aibu za mwenzako wakitangaza kwamba fulani kafanya hivi. Ikawa tabia yako wewe ni kueleza mambo maovu yanayopatikana kwa watu. Jamani, mnazo leo mpya za leo, tula mtatangaza mpya hivi, atajua aibu ya mtu fulani, fulani kadha wa kadha. وأمراني وسلام تتبع الأوراق ويزيد سبحانه وتعالى مطلوبة جسد النور الذين يحبون أن تشيع الفاهية سلام إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الآخر. ولي أما ونبيه ويديه يهنون ممتشافك ولي أما وميمين yani yapenda watu wazaliwamini waumini wenzake watangaye vibaya, hawa watakuwa na adhabu kali duniani na akhera. Washtahiki wa adhabu kali duniani na akhera. Kwa hiyo kustiri aibu zao, wadafu almadhari anhu, na kuondosha madhara kwa wao, jambo ambalo linaweza kuleta madhara katika mujtama kwa watu, basi uliondoshe usilete madhara kwa wao. Wajalbu lmanafii lahum, na kuleta mambo ya manufaa kwa wao. Wa amruhum bil ma'ruf, na kuamrisha mambo mema, kuamrisha wao mambo mazuri. Wa nahyuhum 'anil munkar bi rifqi wa ikhlas, na kuwakataza mambo maovu kwa upole na kwa ikhlas, kwamba jambo hili si jambo jema, ni jambo ovu. Wa shafaqatu 'alayhim, na kuwahurumia wao. Wa tawqiru kabirihim, na kumheshimu mkubwa wao. Wa rahmatu saghirihim, na kumhurumia mdogo wao. Watahawuluhum bil maw'idhati alhasana, na kuwachagulia wao mawaidha mazuri, yani kuwaongoza wao. Watarku ghishihim wa hasadihim, na kuwaacha